Kaçamadım, yine yakalandım. Tam giderken sana bakı kaldım. Nasıl bir şey bu, beni delirttin. Gemileri yakalım dedirttin. Ellerim boş, aklımda bir sen. İmkansız odaklanmak sen varken. Rüzgarına açalım bir yelken. Gidelim nereye dersen. Ellerim boş, aklımda bir sen. İmkansız odaklanmak sen varken. Rüzgarına açalım bir yelken. Dediler ki varmış hep peşinde birileri. Arıyormuş telefonunu hep geceleri. Kaçarım o zaman deme arkamdan Ferrari. Sal, sal, sal. Eminim güzeldir yine de bir ben değil. Uyumadan önce aklına gelendi. Bu işler böyle, sorarlarsa söyle. Gülün olayı biraz da. Boş, aklımda bir sen. İmkansız odaklanmak sen varken. Rüzgarına açalım bir yelken. Gidelim nereye dersen. Ellerim boş, aklımda bir sen. İmkansız odaklanmak sen varken. Rüzgarına açalım bir yelken. Gidelim nereye dersen.